بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الجوزي: واحتجب المستضيء عن أكثر الناس. مستضيء الجيفيتشا اليوكا بازيا الكوامبالي نواتو، فلم يركب إلا مع الخدم. حكو سفير ياتسكو موجة اسبوكوا يكو بموجة tumishi wake. Wala yadkhulu alayhi ghayruhu, na haruhusiwi mtu kuingia kule aliko yeye watu wengine wasiokuwa watumishi wake. Fi khilafatihi qadat dawlatu bani ubaid, katika uongozi na ukhalifa wake dola ya bani ubaid ilianguka. Wa khutiba lahu bimisra, ilitolewa khutba ya kumuunga mkono Misri. Udhuribati sikatu bismihi, pesa zikachapishwa kwa jina lake. Wajaa albashiru bidhalik, na akaja mtu habari njema kumweleza hilo. Asema fa ghuliqat al-aswaq bi Baghdad, kwa habari hizo masoko Baghdad yakafungwa kwa sababu ya furaha. Waumilat, zikatengenezwa kubwa kibab. Wasannaftu kitaban samaituhu an-nasru ala misra, nikaandika kitabu nilichokipa jina la an-nasru ala misra. Hadha kalamu ibn al-jawzi, huyo yasema hapa ni maneno ya ibn al-jawzi. Waqala adh-dhahabiyyu fi ayamihi dha'ufa ar-rafdu bi baghdad, katika utawala wa huyu mustawi ushia uli zofika Baghdad. Wawaha kaingia unyonge. Waamina nasu, watu wakawa katika hali ya amani. Waruzika saadata nazima fi khilafatihi, aliruzukiwa furaha na maisha mazuri katika uongozi wake. Wakhutiba lahu bilyaman, tolewa hotuba ya kumsifu huko Yemen. Wabirika wa Tuzar ni mji huo. Na huu mji wa Tuzar huko Algeria kwa sasa, Misri ila Aswan, mpaka Aswan huko Misri hiyo. Danati muluku bitaatihi, wafalme watu walitii mamlaka taa yake. Dhalika sanata 67, ilikuwa ni mwaka 67. Wa qala al-Imad al-Katib, staftaha Sultan Salahuddin ibn Ayyub, alifungua huyu Salahuddin ibn Ayyub sanata 70 bijamia Misra, alifungua msikiti ya Jumaa Misri. Kula taati na sam'i, kwa utiifu wote na usikivu wote. Wahuwa iqamatu lkhutbati fi ljumati lula, nayo ni kusimami kuweka hotuba katika Ijumaa ya kwanza. Minha hapo Misri, katika huo msikiti Libani Labas. Waafati lbida, bidha yakatoweka. Wasafati shara, sheria ikawa safi. Waukimati lkhutbatu labasia fi ljumaa, ikatolewa khutba ya hao bani Abbas katika Ijumaa ya pili Bilqaira, Cairo. Waaqaba dhalika mautu al-Adidi fi yaumi Ashura, hilo likafuatiwa na kifo cha Adid katika siku ya Ashura. Watasallama Salahuddin al-Qasra, Salahuddin akawa amepokea ikulu bima fihi min adh-dhakhair, pamoja na vitu vya thamani na vya vilivyomo humo, vya dhakhair, vya akiba na vya thamani na nafais, maneno na karibiana. Haithu stamarra al-bay'u fihi, kwa namna au kiasi cha kuendelea biashara humo 10 sinin. Asema bihaithu stamarra al-bay'u fihi, kiasi cha kwamba mauzo yaliendelea kwenye jumba hiyo hiyo ikulu 10 sinin, kuuzwa vilivyomo kwa muda wa siku wa miaka 10 kwa wingi wake. Ghaira, hivyo vitu vilivyouzwa kwa miaka 10 ukiondoa mastafahu stafahu Salahuddin nafsi alivyojiteulia mwenyewe Salahuddin kutumia mla ikulu. Wasayara Sultanu Nuruddin bihadhihi al-bishara, akazipeleka Sultanuddin bishara hizi, habari njema hizi, kwa kumpelekea Shihabuddin al-Mutahhir ibn al-Allama Sharafuddin ibn Abi Isrun ila Baghdad. Akamtuma kwa sayyid Sultanuddin, alimtuma Shihabuddin al-Mutahhir Baghdad wa marani bi inshai bishara kiamati, akaniamuru nianzishe habari njema amati zitazoenea kwa watu wote, tukra fi sair biladi islam, zipelekwe kwa miji mbalimbali ya Islam. Fanshatu bisharata awwalaha, nikaanzisha habari njema mwanzo wa hizo habari zilisomeka alhamdulillah mu'alil haqqi wa mu'alina, kila sifa njema anastahiki Mwenyezi Mungu mwenye kuiweka juu haki na kuitangaza, mwenye kuitangaza. Wa muhil batila au batili, mwenye kuidhoofisha batili, wa muhini, kwa maana hiyo hiyo kuidhoofisha. Kwa minha wa lam yabqa bitilka albiladi minbaru, katika yaliyotokea haikubaki mimbari yoyote kwenye huo mji, ila wakad uqimati alayhi alkhutba limaulana alimamu almustadhi, isipokuwa ilisoma hotuba kumwelezea vizuri huyo Imam Mustadhi bi amrillahi amiri lmuminin. Watamahadat jawami aljamii, na ikawa na maandalizi mazuri misikiti yenye kukusanya watu wengi. Watahadamat sawami albidai, na ikavunjika majumba yale ya ibada na hekalu na kadhalika yaliyo na uzushi ndani yake. Ila ankara, alikwenda mpaka akasema, wa talama marrat alaiha alhiqabul khawali, ni mara nyingi hupitiwa na zama, zimepitiwa na zama zilizokushapita, wabakiati 268 imebaki 208 ilibaki miaka hiyo ikiungwa mkono bidhaa mamnuna, ikiungwa mkono mamnuwa, nasemeka hivyo, ikiungwa mkono na dawa yenye kuleta batili, mamlua bihizbi shayatin, pia imejaa makundi ya mashaitani. Famalakna asema famalakana Allah, akatumilikisha Mwenyezi Mungu tilka albilad, Mji huo wa Makka na lana al-ardha akatuwezesha na kutupa uimara katika ardhi. Waqdarana ala ma kunna nuamiluhu, na akatuwezesha kufanya yale yote tulikuwa tukiyatarajia. Min izalati al-ilhad, kuondoa ile itikadi za kumpinga Mwenyezi Mungu, wa rafiki na ushia. Wa taqaddamna ila mas tanabnahu, na tukenda kwa yule tuliyemteua kwa niaba yetu, ayuqima da'wat al-abbasiyya, asimamie dola dawa ya Abbasiyya hunaka. Wa yuridu al-ad'iya wa du'atu al-ilhadi biha al-mahalik, na wanaleta wale ad'iya, wale waliojitia tu katika jambo silao. Ad'iya ni jamu ya da'i, na da'i ni mtoto anayejihusisha na nasaba si yake. Kwa hiyo wale wasiohusika, wa du'atu al-ilhadi, na walinganiao itikadi mbovu ya kutoamini Mungu, wanalingania al-mahali kama mwenye kuangamiza katika miji ya Kiislamu. Walil imadi qasidatun fi dhalik, minha imadi, na kasida yake katika hilo, katika haya na aliyoyasema kwenye kasida, asema kad khatabna lilmustadhi bi Misra, tulitoa hotuba ya kumsifu na kumweleza vizuri mustadhi Misri, naib al-mustafa imam al-asri, ambaye ni naibu wa mtume katika nafasi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na ni kiongozi wa kipindi chake. Wa khadhalna linusrat al-'abd, na tumetelekeza kwa lengo la kumnusuru al-'abd al-'adi, huyo aliyekuwa nguvu na tegemeo la Uislamu. Wal-qasir alladhi bil-qasri, na yule aliye katika jumba na ikulu anawahudumia Waislamu. Watarakna ad-da'iya, tumemwacha yule asiyehusika aliyejitia tu wakati swala si lake, yad'u thubura, tumemwacha aendelee kuyaita na mauti. Wa huwa bidhulli tahta hajari muhasi, naye kwa uhakika kwenye kwa udhalili alionao ni sawa na kusema yuko chini ya jiwe na udhibiti mkubwa, hawezi kufanya lolote. Wa arsala al-khalifa fi jawab al-bisharati, akatuma ujumbe khalifa katika kujibu bishara hiyo. Al-khula'a wa at-tashrifat, mavazi na heshima, li nuri dini wa sirahi dini, wa alaman, bendera wa bunuda na mabango, lil-khutabai, wapewa hao watu wa khutba. Usayyara lil-imad al-katib khal'ahu, akampelekea imad al-katib aliyeandika shairi huu vazi lake wa 100 dinar. Fa'amila qasidatan ukhra, akatunga kasida nyingine, minha katika maneno ya kasida hiyo, adalat bi misr rida'i al-hudati wa intaqamat man da min da'i al-yahud, kwamba amewapa ushindi Misri kila mwenye kulingania uongofu, mwenye kulingania hao walioongoka, mwenye kuwaita, mwenye kulingania katika kheri, kampa ushindi. Wantakamat, na akamwadhibu, min da'i al-yahudi, yeyote anayetokana na wale waliojitia katika kazi hiyo isiyokuwa yao katika Mayahudi. Wakala Ibn al-Athir, sabu fi iqamati al-khutbati al-abbasiyya, sababu ya kuwekwa khutba ya hao bani Abbasi bi Misra, anna salah ad-dini Yusuf ibn Ayyub lamma thabata qadamuhu, alipo yani alipo jiimarisha, wa dhaufa amru al-'adid, swala la adhili likawa ni limedhoofika كتب إليه نور الدين محمود بن زنكي محمود المالكية يأمره بذلك أكيم أمره أفاني هيفيو هنا يكي خطبة فاعتذر بالخوف من ثوب من وثوب المصريين أكاومبا أذرو أنا كومبا ناغوبا كوجاكو kuletewa madhara na Wamisri. Falam yusghi ila qawlihi, kwa hivyo hakuyasikiliza maneno yake. Wa arsala ilayhi yulzimuhu bidhalik, hakuyasikiliza, akamtumia ujumbe akimlazimisha afanye hivyo. Watafaka anna al-'adid marida, ikatokea na kusadifu kuwa huyo adhid aliugua. Stashara Salahuddin wara'ahu, Salahuddin akaomba ushauri kwa viongozi na maamiri wake. Faminhum man wafaka wa minhum man khafa, kuna waliounga mkono na kuna wengine walioingia wasiwasi na hofu. Kana kad dakhala Misr ajamiyun yurafu bil amir al ali, alikuwa kaingia Misri mtu mmoja asiyekuwa Maarabu anajulikana kwa jina la amir al ali. Falamma raa ma hum fihi min al ihtijami, alipoona hali walionayo ya kusitasita, kala ana abtadiu biha min taanza hiyo khutba. Lama kana awwal juma, ilipofika Ijumaa ya kwanza, min al-Muharram sa'id al-mimbar, bwana yule alipanda kwenye mimbar kabla al-khatib, wadaa al-mustadhi, akamwambia mustadhi dua. Falam yumkin dhalika ahad, hakuna yote aliyetokea kupinga. Falamma kana Ijumaa tathania, amara Salahuddin al-khutaba, akaamuru sasa wao makhatibu wote biqatwi al-khutbati al-adhi, waondoe hutuba ya kumzungumzia adhi. Fafala dhalika, fafuila dhalika, hilo likafanywa. Walam yantati biha anzani, wala hakukutokea madhara yoyote hata kwa kiwango cha wale mbuzi wawili kupigana pembe. Wala adhid shadid, ma wakati huo adhid anauma sana. Fatuufia fi yaumi ashura, afariki mwezi, yani siku hiyo ya Ashura. Wafi sanati 69 arsala Nuruddin ila alkhalifa bitaqadumi watuhafin bitakadumi, alimtumia vitu vya kale, watuhafin na zawadi mbalimbali. Nena katika alivyomtumia himarun mukhatatun, ni punda aliye na mistari. Thaubun itabi, nguo iliyotengenezwa kwa itab. Anasema wa kharaja alkhalqu lilfaraja alayhi, watu wakawa mwasi kwa ajili ya kupata kupumua faraja. Kana fihi rajul yatabiu kathiru ad-da'awi, katika waliowasi alikuwa mtu mmoja kutoka Itabi. Mwenye malalamiko na madai mengi, wa huwa balidun, mzito wa kufahamu, naqsul fadhila, ubora wake mdogo sana. Fakala rajuni, inkana kad ba'atha ilayna, bu'itha ilayna himarun itabii, fanahnu indana itabii himar. Tumoya akasema, kama akatutumia punda kutoka Itabi, basi sisi tuna mtu kutoka Itabi ambaye ana sifa za punda. Wa fi waqa bardun bisawadi kana runji, ilitokea baridi kwa sawadi Iraq, kama vile mti wa naranji, ni aina fulani ya mti una matunda. Hada madura, ulio iliyovunja majumba, yani wakatala jamaa kathira mna mawashu, kaua wengi, kundi kubwa la watu na wanyama wengi. Wazarati Dijla ziyada tena azima, mto Dijla katika mwaka huo uliongezeka, bihaithu gharikat Baghdad, yasiyokuwa Baghdad ilizama. Suliyat al-Juma kharij as-suri, nje ya ikasaliwa Ijumaa nje ya ukuta wa mji. Wazalat al-Furat, mto Furat uliongezeka. Wa ahlakati qura wa zari'a, yasema na wa ahlakat qura, vinga vikaangamizwa vijiji na mashamba. Wabtahala alkhalqu ila Allah, watu wakanyenyekea na kuomba kwa Mungu. Min alajaib anna hadha almaa ala hadhihi sifa, ya kushangaza ni kuwa maji haya kwa sifa hii tuliyohitaji. Watajil kad halakat mazariuhu bilatash, kwamba pamoja na yote haya Dujail ambaye ni eneo lilipokuwa Iraq, kad halakat mazariuhu, mashamba aliangamia, bilatash kwa ukame. Wafia mata Sultanu Nuruddin katika mwaka huu wa 96. Wakana sahiba Dimishk, alikuwa kiongozi wa Dimishk, ibnuhu al-Malik as-Salih Ismail wa huwa sabii, alifariki pia. Fataharakat al-Firinji bisawahil, wakaleta harakati nyingi wazungu pwani. Fasulihu bimalin wa udinu, waka ingia mkataba kwa kutoa mali wa udinu, na wakasaini mkataba wa amani. Wafia arada jamaatu min shiati al-mubaidiyin, katika kikundi cha mashia katika hao mubaidiyina, kilitaka wa muhibuhum wa muhibihim, ni wenye kuwapenda hao mashia, ikhamata dawa, kuweka kufanya kazi ya dawa. Wadaa ila ali al-Adid, na kuirejesha kazi hiyo kwa familia ya Adid. Wafakahum jamaatu min umarai Salahuddin, hilo likakubaliwa na kikundi katika viongozi wa Salahuddin. Watala Salahuddin ala dhalika, akalijua na kuibundua hilo. Asalabahum baina al-qasrain, akaota akawasulubu na kuwatundika kati ya majumba mawili makubwa ya ikulu. Fi sanati 72 amara Salahuddin bibinai suri al-azam, aliamuru ujengo wa ukuta mkubwa muhiti bi Misri na Kahira, unaozunguka Misri na Kahira. Wajala ala binaihi al-amira Bahauddin Qarakush, akamweka kusimamia ujenzi wake Bahauddin. Qala ibn al-Athir, dawahu anasema dauruhu 29,000 dhirai, mzunguko wa ukuta huo ulikuwa ni dhiraa 29 bil hashmi, kwa vipimo vya Bani Hashim. Fi amara bi inshai qal'ati bi jabal al-Muqattam, aliamuru katika mwaka huo kuanzishwe ngome, ijengwe ngome katika mlima wa Muqattam. Wa hiya sarat dara sulta, ndipo ilipokuwa jumba la utawala. Walam tatima illa fi ayami sultan al-Malik, lakini ujenzi haukukamilika isipokuwa katika utawala wa Sultan al-Malik al-Kamil bin Akhi Salahuddin, wa huwa awwal man sakanaha, huyu ndio wa kwanza kuishi hapo. Wafia bana Salahuddin turbatan li Imam Shafi'i, alijenga kaburi la Imam Shafi. Fi sanati 74 habat bi Baghdad rihun shadida, ulivuma upepo mkali nisfa al-layl. Wadharati amiratu mithlu nar, zikajitokeza nguzo mithili ya moto. Fi atrafi samai, katika ncha za mbingu. Wastaghatha an-nasu istighathatan shadida, watu wakaomba nusra sana. Wabaki al-amru ala dhalika ila sahari, swala likabakia hivyo mpaka likaendelea mpaka wakati wa karibu na alfajiri. Wafi sanati 75 mata khalifatu Musawi, ndipo alipofariki. Wafi salah Shawal, mwishoni mwa Shawal, waahida ila ibnihi, akapewa akarithishwa madaraka mwanaye Ahmad. Wama man mata fi ayami Mustadhi min al-a'lam, katika watu mashuhuri waliofariki kwenye utawala wake. ابن الخشاب النحوي ومالك النحات أبو النزار الحسن المصافي حافظ بن علاء الأمداني ناس الدين بن الدهاني ابن الدهاني النحوي الحافظ الكفي كبير أبو القاسم بن عساكر من حفادات الشافعي الوجكو وشافي الحيص بيصة والحيص البيصة بيلكون مشعيري والحافظ أبو بكر ابن خير وآخرون na wengine wengi. Allahu a'lam.